suñu borom tontu len tontu lu am solo awalam numakkin lahum mu ndax du ñun ñoleen jappandalal haraman urum bo xamne amina bu am kulute la hurum bu am sécurité hurumu makkatul mukarrama haraman amina hurum la bo xamne bi jamono al ulama so masana togn bo dewe duggu ci raw ndax hurum amin bo bisu tay bi barab la bo xamne da nga fa reerle xaliss bu bari gifat ko neew na ci barab yi nga xamne du ñoom nga reerle fa lu tol nonu gis ko barab la bo xamne muy hurum bi li wër kaaba gi nit gañ la fa ba nopi ne la ma tay bari wu fa barab la bo xamne seen fa ñaar ñuy xulo kenn ku nekk di door sa morom ci kanam bari wu fa barab la bo xamne seen ñaar ñu xulo ba kenn ka rañaan morom ja bari wu fa lutax ndax dafa nekk huruman haraman amina ben ñaaral ba yujba ilayhi samaratu kulli shay yujba dañuy dajale ilayhi jeme makka samaratu kulli shay'in lepp luy meññitu lepp luy meññ rizqan mu nekk wërsek min laduna joge fuñu yalla suratul qasas aya juroom fukk ak juroom ñaar lolu moy ñaarelu li yalla defal ñi ne suñu duggé ci l'islam dañuy ñak lañ amon yalla ne len lima len defal mo gën la ngeen amon ndax hurum la len defal bo xamne amina ñaaral ba fu mbir meññ ñew fi so demé makk amna yo xamne du fa meññe mune su ko fa ji ndax amul suuf su talli amul jor ay xeer la am ay do ci reuy ak montagne ak yoyu waye so fa demé hatta gerte chaaf ci bopam ma nga fa di jaay mbolam suñu marché yi yefi am ndaw ku nda ya fay dem xam nañ ci lolu togg kat yak yoyu buñu demé marché yeen say wala bok ci jamono ay acc mbaay demini ki yoyu da ngay xol melni yaangi marché sandga wala nga nek aslem mba benen marché bu nek ci biir dekk bi lepp luy meñ ci aduna ci rek suñu borom tabaaraku ta'ala neena dina ko omat indi ko makkatul mukarrama ñafa nek diko jariño walakin aktharuhum la ya'lamun way li ëpp ci nit ñi xamuñu lolu li ëpp ci nit ñi xamuñu ne ku fété ak yalla mu fété wo sey mbir li ëpp ci nit ñi xamuñu ne falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju' ku wétal yalla mu fété wo sey mbir ku fété wo yalla mu fété wo la leg leg ngeen deg yalla wan kat yi buñu talé sen loxo nan man kana lillahi kana la lahu ku nekkal yalla mu nekkal la lolu ñuy wax ñom ñoñu deug la ndax leg leg nga tax ak ben nit yëkëti li nga yor jox ko ñu jox la lu ëpp yow la nga jox ko ké walakin aktharuhum way li ëpp ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu lolu suratul qasas aya juroom fuk ak juroom ñaar wa kam ahlakna bari waana buñu alagé min qaryatin ci ab dëkk min qaryatin ci am rew lutax batirat ma'ishataha dëkk bo xamné batirat ma'ishataha modi dafa bew ci li nga xamne modi aw dundinam dafa bew ci li nga xamne modi ab dundinam taghat wa asharrat wa kafarat ni'matallah fa damara allah alayhim wa kharraba diyarhum yalla neena barina dekk buma alak la tax mu alak ko moy batirat ma'ishataha modi bew dundu gi neex dundu gi yaatu kom kom bi yaatu dew daayi tambali ciol gi tambale yaqku jikko yi tambale yaqku kenn ku nek di tabarkalla genn ci mbiri rek diko ñeukalante ba mbir ma jural len batirat ma'isataha neena bam len alage fatilka masakinuhum lolu ngeen di romb moy seen dekk waye lam tuskam min ba'di dekke wuñu ko lam tuskan dekke wuñu ko min ba'di seen ginaaw illa qalila lu tuuti lan ci dekke wa kunna nek nañu ñun yalla mune nahnu alwarithin ñun ñoo nga xamne ñoko fété wo dekk bu ne bu yalla alage nga xamne ñoo fa nek suñu borom tabaaraku ta'ala fété wo ko daal di koy jox nak nga xamne ñoom ñoko yayo ndax ñoo nekkul di togn suñu borom tabaaraku ta'ala jox len ko kon mbokk yi nga xamne yeena doon top seen tafsir ci CDFM 98.5 ak seenañu ci fi nga xamne am da tambali am ay jëfëñ wama kunna muhlikil qura wama kunna musuñu nek muhliki al qura bi yabal wala bok bi alak ab dekk illa ludut wa ahliha wa dekk ba zalimuna ñoy togn kat yi dekk bu yalla massa alak la tax mu alak len moy ñom ño togn ba demé ci qurtubi ben tafsir la nena اخبر تعالى انه لا يهلكهم الا اذا استحقوا الاهلاك بظلمهم من يالا دو علاك او نيت موك دو علاك نين من في وننا ني لودول دانيو يايو لاغا خامني موي مبوغلغا مو دور لينا علاك با ديما جي تفسير القرطبي تي جوكي فوكيل با اك نيات تي خاتوم نيات تيمير اك نيار cela suñu borom tabaaraku ta'ala wax cela al-qurtubi ngeen djegal ma wax joji ci tafsiram bobu diko firé lolu suñu borom tabaaraku ta'ala wax ci ay joju wama utitum na jox min wama utitum lepp luñ len jox min shay'in ci dara lepp luñ len jox min shay'in ci lu meuna don ci birum aduna famata'ul hayati ad-dunya yobuluk aduna wa zinatuha akthar aduna lolou jangon nagn ko ci suratu kahfi lepp lu nek ci kaw suuf zinatul hayatid dunya te yalla neena lepp lu nek ci kaw suuf dana ko def sa'idan juruza lolou jangon nagn ko ci suratul kahfi yalla ñewat ne fi ci suratul qasas ay jurom ben fuk diñu ko fatali wama lepp lo xamni utitum jox nañ len ko min shay'in ci lu meuna don lu bari la lu tuti la lu yaatu la lu sew la fa mata'ul hayati dunya yubulub dunduk aduna la fi lay yam wa zinatuha taru aduna la fi lay yam waaw ibnu kathir mun yukhbiru ta'ala an haqarati dunya wa ma fiha min az-zinati ad-dani'a وزهر الفانية بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة أفضل من الفاني في الدار الآخرة من النعيم العظيم المقيم ابن كثير جوك ابن تلبا ختم نافق منه يالا ميغي ونفي توتا يؤدنا أك نمو خيبو نؤدنا خيبو نغا خمنا دودارا توتي لول lepp lum fi joxe bala yag lolé ñu ñak ko bala yag lolé nek lol dutuñu ko amati mune mata'ul hayati ad-dunya kon wa zinatuha at-taram mom lay don aduna moko mom li fi jek ma ñu jox ñuko lu mu bari bari aduna moko mom ñun dañu ko fi bayyi li fi ëpp wala lepp sax biñ fi ñew andi wuñu ko fi buñuy dem fi lañu koy bayyi ndax lan aduna moko mom zinatul hayati dunya jani jangon wama indallahi la fa yalla na khayrun mo gën li fi yeen wa abqa te mo gëna def wa abqa te moy gëna yag mom rek sax moy yag mbolam lu ne fi ñun nit ki su amé rafetaay wala mu am katan mbamu am lu ma am lu nek keur yu bari etas yu kowe auto yu bari yoy yep suñu borom day woni fi ne li fi yeen li fi manako gën afala taqiluna mo ndax du ngeen jëfëndiko seen xel bayyi fi li fi yeen yitté wo li fi man ko am xel ku ne kon day daldi xamne li fi mom la fa yalla ko gën mu bayyi li fi mom ndax mana jot la fa yalla so deme ci imam al-faqr day wax ni bayyana ta'ala anna manafi' ad-dunya mushawwaba bil madar bal al madar fiha akthar wa manafi' al-akhirah khayr munqati'a baynama manafi' ad-dunya munqati'a bo deme ci tafsir al-kabir jukib ñaar fukel ak juroom خاتم نيار فوك اك جوروم بن تلا الفخر الرازي wax ca tafsiram bu reuy bobu mu tecce ko nonu fi nak yalla ko neena borom xel yi lay waxal uma indallahi la fa yalla khairun mo gën li fi yeen wa abqaati mo gëna def afala taqilun mu ndax du ngeen xelu li fa yalla mo gëna def taxna ba fi ne bu yalla ambosé ben way aduna ambosé ben way waji yalla ambosé dana mëna fay waji aduna ambosé teyd waji yalla ambosé waji aduna ambosé day dem ba di yekati lam koy lam am koy lañ koy ambosé di jox kele bi makna yalla su xasse jox la limuy joxe dadul jeex lu la bëgg wax aduna lum la jox lu nek nak da fay jeex muni afala ta'khulun mo ndax du ngeen jëfëndiko seen xel li xel mo koy mëna jëfëndiko gis ne li fi du jeex day jeex la fa yalla du jeex bo demone tay ci fi ñuy teural ñi febar bo pito yi da nga fa gis tay ko xamne ki tay ji buñ ko laajoon million ne ko nga ñibbi sa kër bu ko yoré ci posam walay mbokam yor ko moko yagal nga gis ko xamne ki tay ji ñi ngi wër ci dëkk bi fi nek pour am ab témèr jafé ko waye nak dara jottu ko agna ba sur tabarakallah bëgg témèr xeyna bu mu def leneen ñaar ñooñu kenn ku nek yaangi ak lenn bu ko défé bu nit ki doon natté kon la fa yalla di natté li fi mom dina xamné yalla limu lay jox lola du jeex afala ta'khulun mo ndax du ngeen jëfëndiko seen xel suratul qasas aya juroom ben fuk afa man mo ndax ki nga xamne wa'adnahu dig nañ ko yalla neena day laaj ki nga xamne wa'adnahu dig nañ ko wa'dan hasana dig bu rafet mu nar ko agne fa huwa te mom laqihi dana dajje ak lolu yalla mu ne day laaj ki nga xamne yalla da ko dig dig bo xamne laqihi dana dajje ak lam ko dig kaman mu ndax dana melti nga xamne mata'nahu dañ ko banexal mata'al hayati dunya dund aduna gi rek fuma mo fuma ginaaw ga huwa mom koku ñu banexal fi yawmal qiyamati bu bisub taxaway ba minal muhdarin mu bok ci ñañuy tewal ci mbugal ga yalla mu ne ndax ñaar ñi dañ ñam ko xamne yalla ko dig te lam koy dig dana ko ko jox nga gis ko fi yorul dara nga gis ko fi amul dara yi nit ñi am amuko waye amna lu ko yalla dig lo xamne bokut ak limay am fi mu ndax ki dana yema ko xamne ki dañ ko banexal ba jexalul dara waye yawmal qiyamati minal muhdarin lay bok ndax ñaar ñi daan yem ki amul dara lamu yaakaare ko neew yalla nga koy dig yawmal qiyamati nan ko so ñewé dana bax dina la defal li dina la duggal fi di nga am li lu ne yalla dig ko waye nak fa huwa laqih dana dajje ak lolu ko yalla dig ndax dana melni nga xamne mom jeexalul dara fi ci aduna ci budé yéré jeexaluko budé kër amna budé auto amna budé daraja amna budé yoy yeb tabarakallah ay ndombay tank amna ko waye yalla mune yawmal khiyamati minal muhdarin ma ngay bok ci ñañuy téwal yalla mune ndax ñaar ñi yem nañ yemuñu mukk ki amul dara fi te du jeexal dara fele mo gën fuuf ki nga xamne du jeexal dara fi te du am dara fele ndax fele ñeppay dem waaw fele ñeppay dem ginaaw ñeppay dem nak na ci ben barab ñak fa yor dara mom dara jëruko fi nak ñepp fi joggé motax buñu fi joggé le fois yor lu ne dang ko bayé ñi fi nek leg leg nga joggé fi ñu seddo ko tudé ko mirage leg leg nga joggé fi ñu seddo ko tudé ko nenen waye ala kulli halin li nga fi bayyi dañ koy seddo ko fi bayé soxna ñu jël ko ku ne fu mun nga bayyi fi goor ñi jigen ñi goor ñaar jigen ben tabarakallah nga bayyi fi jëkër mu jël sa rubu'u alal wala sa nisfu alal nga bayyi fi jabar mu bayyi sa mu jël sa sumunu wala sa rubu'u noon rek lañ koy defé ama fele nak mom ginaaw duñu fa dé kenn jël suñu sumunu do jël yow tam rubu'ub kenn suratu al-qasas aya juroom ben fuk ak ben wa yawma yunadihim bisbalen yallay wo bisba yallay wo muhdarina yi toñon ko diko bolek lenen toñon ko diko bokalek lenen mu wolen fa yaqulu munalen ayna shurakaa ana ñangeen newon ay yalla lañ ñiman ana bant ya ngeen don jaamu ana xiram ya ngeen don jaamu alladheena ya nga xamne kuntum taz'umun newon ngeene ay yalla lañ ñiman lolu la yalla laaj ñi nga xamne ay bokale kat lañu mushrikuuna yi di jaamu yalla te jaamu xiram munela nak anamu qala qala wa alladheena nga xamne haqa alayhim yayna ci ñom wacc na ci ñom al qawlu wax ja yalla won yalla ne won da ngeen duggu sawara ñoña daat ne rabbana ye yow suñu borom haula inni alladheena aghwayna moy ñi nga xamne bewal nañ leen ñu waaw mune aghwaynahum deug le bewal nañ leen wayna kama gawayna niñ bewe rek bew nañ dal waye suñ mbewte gi rek la manam jëluñu leen ne leen kay leen bew jëluñu ay yett di leen door ne fop ñen bew molem pomi nek ci aduna ci amu ci men pom mo xamne nit ñi jël ay yett di door nit ñi nan dem leen foy dedet mom kay aghwayna alladheena aghwayna aghwaynahum kama gawayna ñi nga xamne bewlo nañ leen dal duru ñu leen yeet ngir ñi bew suñu bew gi ci lañ bewé rek waye nak kenn waxu leen kay leen fi fay leen nangam te fo wala yu demini koy tabarra'na ilaik tabarra'na set nañu walbatiku nañu ilaika jëm ci yow dong dootuñu jaamu banex dootuñu jaamu suñu bëgg bëgg legi tabarra'na ilaika deñ nañ ba set ci yow ma kanu iyana ya'budun dawun ñu jang dawun ñu jaamu ñun dong ma kanu neeku ñu won ya'budun don jaamu iyana ñun dong tabarakallah xerem ñi nga don jaamu set ci yow yow tam nga set ci mom lool la suñu borom tabaaraku ta'ala di netti ndax jaamu katu xerem buñu dekkale nit ñi li lay wax waxila ñu ne len ud'u shurakaa'akum wolen sen yalla yi li ngeen don jaamu te du yalla bantiyak matiyak yoye fad'awhum ñu wolen falam yastajibu lahum te duñu len tontu fad'awhum nga gis ku songu ab bant bu mu yettoon bam jek defal ko lepp tabarakallah ñew daari koy wo ci turwa bu don ca makka da nga nan mu ne ko laata wala mu ne ko ya uzza wala mu ne ko ya manata falam yastajibu lahum te duñu len wuyu wara'u al'azab ñu gis mbugal ga ñom ñet tabari mu ne bañu gisee mbugal ga bu muy tekki law annahum kanu yahtadun ay way buñ jiwon mu ne fawaddu hina ra'u al'azaba law annahum kanu fi dunya muhtadina lilhaq tafsir tabari jukib ñaar fuk khatum juroom ben fuk ak ñet law annahum ay way su fekkon ñom kanu yahtaduna jubon nañ ci aduna manam buñu seené mbugal ga lañu na won cey suñ jubon ndax seen nga ñi jubon ñu na ci ay teranga te yow jubulo won ba mëna am teranga ya lolo tax bi nga seené ñi am ay teranga nga ne law annahum kanu yahtadun ay way ñom suñ jubon way gis nga leg leg da ngay gis nit ku ne ci école di jang di tapalem jangam di daw jang leg leg mu jadd daw cour ak yu demé ni ko yoyu ne ca pomak yu ni mel ba am jangam yaqku ben way mom ne ca jangama gem ko lol gor gor lu ci guddé beccëk mëna ca ba jangama jeex ñu daal di koy affecté nak jox ko liggéey nga gis ka Daoud nango jang nak bu ko ké rombé mu nan ño bokkon école sama promotion la won nilar la won bat bu ne mu tey tek fek na ke dafa fonkon am njangam ke fonku ko won yowmal khiyamati lu mel nun la yalla netti gis ko xamne dañ koy jox ay tiranga ci alakhirah mu woor la ne le ñukoy jox yow amon nga katanu defon lam def amon nga katanu jaar fam jaar te jaaru lo fa nak nga seen ñukoy jox ay teranga nga nan ay way suma yegoon def nake ndax le manon nako lolu moy li wara'ul azaba law annahum kanu yahtadun ñu lañ ngeeju ci way buñ ko gisoon law gogu muy harfu tamanni modi tabari lolou la tan zajjaj mune jawabu law dagn ko hasaf neku fi modi law kanu yahtaduna lamma tabi'uhum walamma ra'u al'azab mom zajjaj non la ko fi mune batu law gi la nga xamne mo koy tekki diko firi ci kanam dagn ko hasaf hasf moy dagn ko far bindu ko fi mune buñ ko don taqdir diko nat dañuy wax ni law kanu yahtaduna buñu jibon lamma tabu'uhum duñ len top wala ma ra'u al'adab kon tay duñ gis mbugal ga mune mom non la koy firé ci batu law bobu suratu al-qasas ay juroom ben fuk ak ñent yalla neena wa yawma yunadihim bisbam len di wo mom yalla fa yaqulu mudat ne nit ñi maza ajabtumul mursalin lu ngeen tontu yonent ya Allahu akbar laaj la bu yalla ne examen ngi ñew ci seen kanam bo xamne mo gëna saf bak mo gëna metti befem entrance 6e jégué wu fa question bi nak ben rek la waaw ben rek la sirve ku tontu ku ne atmi maza ajabtumul mursalin moy question bi yalla neena yowmal khiyamati ñepp la koy laaj maza ajabtum lan ngeen tontu won al mursalin yonentiya kenn ku nañu laaj la lo tontu won yonent serigne abdul ahad yalla na yalla yok ko leer don na tekki baat bi al mursalin mune buñ ko degge rek anbiyaaw yak mursaluna ya mune waye ku nan dama ne ñu nan la an rek yow mursal nga ca ña nga xamni ñom ngay waxal dama ne ñu nan an lolu kon wax ji limi tekki kon su baba modi mbollem ku jamono ndok borom xam xam jamono ndok ku ragal yalla yowmal khiyamati yalla dana la laaj lo tontu won bam la waxe ca masala sangam nangam masa ajabtumul mursalin lan ngeen tontu yonentiya bañu ko waxe amna ci ñoon day fa amiyat alayhim musulu ci ñoom fa amiyat batu amiyat moy mu gumba lu gumba nak fofu fi moy rek lu sulu mba lu muru azlamat alayhimul umur waaw ngir yeulandam keurus lan mo lendem al anba'u khibar ya lan waruna xamal lan lañuy tontu bu don ci aduna bo no tontu yonenti ñu daldi wax yawmal khiyamati ku nekkon ci lu neexuton yalla lola tontu ko day jafé mune yawma isin bu keroge fa amiyat alayhimul anba'u yawma isin khibar ya la len waruna xamal lañ wara tontu ñu daldi gëlem ci ñoom mu lendem ci ñoom fahum te ñoom nak la yatasaaluna duñu lajante la yatasaaluna la yasalu ba'dhum ba'da 'anil jawab li fart ad-dahshati wal hayra non lako docteur ali saboni mom tam waxe ca tirembu duñu lajante xam nga examen bu xalé yi nekké classe tabarkallah ni mu ñangé kenn ku ñu jox la sen numéro nga ñew yow kep ak sa bang gañu wër leen joxe laaj yi ba noppi daari nak boot seen loxo di xol lol ni mu raglo kenn du laaj kenn ben élève du ñëmé xol morom jënan ko jubanti ma fi wala nan ko x plus R wala mu nan ko 225 plus nangam kenn du ñëmé xol sa morom diko laaj lenn ndax titangé bi nekk ci classe bi ak tek ji té it ku fa nekk di jéma laaj ñinga xamné ñom lañ wax ñi def muraqaba di xol ñi def dañu daldi ñëw na la gennal sal bi nga far ñak dis ñak lestek motax yawmal khiyamati bu gañ buñu tollé ci fiñu toll ni wa yawma yunadihim kërëm yawmal khiyamati bis ba yalla yi woté wo nit ni ma sa ajabtumul mursalin lu ngeen tontu won yonentiya fa amiyat alayhimul anba'u yawma isin fuhum la yatasaaluna duñu lajante yalla mo ne fa amma man taaba ku tuubon ku delu won ci yalla baatu taaba olaf dako dul firi day wax rek tuub waye taaba yatubu moy deluna inna ilayna iyabuhum at-tawbatu modi ar-ruju'u rek ki tuub moy dafa nekkon topon bakanam mbamu topon banexam mbamu topon shaytané leg nak mu bayyi fa shaytané bayyi fa bakanam ñew ci yalla ñibisi ñew kon koku mo tuub fa amma man taaba ku tuub wa amana te gem wa amila salihan te def lu bax tuub gem def lu bax fa afa khayna an yakuna mubak min al muflihin ci ñinga xamne dañu sowe ñu bok ci ñinga xamne ño sowe ci dunya bok ñinga xamne ño sowe fil akhirah mudibu al akhirah ñun dañu bok ci ñinga xamne ñom ñoy sowe wa rabbuka sabrum yakhluqu moy bind ma yashaw wa yakhtaru moy tan nenañu mi ngi wacc ci walid ibn al mughira ñi nga xamne mo ne won lawla nuzila hadha al qur'an ala rajul min al qaryatayn azim mom waxon lolu ben kilifa la won ca wa makka mu ne won lu teewon yalla bamuy wacce al qur'an ji te beggnu top ko mu bañ ko wacce ci ki dekk makka ñu ko wax muhammad xana waron nako wacc ci ñaari kilifa yi kilifa gi nek taif wala kilifa gi nek makka lool la ko yalla nak wa rabbuka sabarom yakhluqu moy bind ma yashaw lu ko neex te muhammad mi le bind wa yakhtar moy tan ko ko neex te mom la tan def ko muy nga xamne moy yonenti bu muy yon ci yeen wa ma kana lahumul khaira nit ñi sañu ñu tan nit ñi mënu ñoo tan wama kana wala bok ma kana lahumul khayra ñaan bal ma ci waaw gogu ma kana lahumul khayra sañu ñoo tan do ma dama sañu ta tan ndax sax mënu ko bo deme bay jema tan sax man nga tan lu gënul ci yow yalla moy tan nit leg leg mo tan na lol su yegoon du ko tan motax nit ki fi bëgg def ben mbir alayhi salatu wassalam nan ko tan lol yalla ñu koy tuddé al istikhara dana yalla tanal ma mbir mi may def mu gën ma ca gën ci man waye nit mom su tanalé bopam leg leg mu tan lol day jek jek nako fa tegg dal di dem subhanallahi sel ñel na yalla wa ta'ala te sorina amma yushrikuna li nga xamné ñu ngi koy bokalé.